Znači, prvo pitanje koje ja mislim da svatko od vas, ja ponovo potrebite pozivam da se, znači, aktiviraju, jest sljedeće. Znači, zamislite možda situaciju u prirodnom svijetu, jako je lako zamisliti ako imate neki problem ili potrebu, vi ćete doći nekome u razmišljanju, da li on meni može pomoći? To je prvi korak. Znači, mi kad imamo neki problem, ako nam tika taka sat, recimo u slučaju nekih opasnih bolesti, što nama se cijelo vrijeme vrti u glavi? Tko mi može pomoći, jel' tako? Da idemo na tu adresu. To je ono što se pitamo. I pitanje koje mi moramo u srcu imati 100% odgovoreno. Znači, mi kad pričamo o riječi Božoj, mi ne pričamo o nekim idejama koje su mutne. Mi ne pričamo o lotu. Mi ne pričamo o srećki. Mi pričamo o izvjesnim činjenicama. Te su činjenice objavljene u riječi Božoj i one su sposobne kod vas stvoriti izvjesnost da kad priđete njemu u potrebi da ćete dobiti to što tražite ako je to njegova volja, a on je svoju volju objavio u riječi. Ponavljat ću ja ovu formulu stalno jer je jako važna. Znači, prvo pitanje koje čovjek mora imati odgovoreno kad dolazi na prvu adresu kod vrhovnog autoriteta, kad dolazi pred prijestolje slave, kako kaže u Hebrejima 4.16, znači mi dolazimo pred njega, on sjedi na prijestolju slave, za njega kaže to otkrovenje na više mjesta, ja ću vam reći otkrovenje 1.8 i 4.8, on njega naziva svemogući Bog. Znači, mi dolazimo pred svemogućeg Boga ako njegova djeca, ako jesmo već njega primili, ako nismo, nikad nije kasno, to je najmanji problem. Znači, mi dolazimo i mi se mislimo da li svemogući Bog mene može iscijeliti. Obično tu nema problema, znači svima je jasno da može. Jer inače se ne bi zvao svemogući Bog. Ja imam izdvojeno, baš za ovu temu, par krasnih stihova iz pisma. Opet ću ponoviti, oni koji su potrebiti, evo ja gledam tebe, znam za tebe, tvoj je zadatak, znači ja ti kažem u najboljoj božanskoj namjeri, u vrlo praktičnoj mudrosti, na koji način ti možeš doći ekspresno do potrebne vjere. Da ove istine koje slažu svjesnost ili podižu svjesnost, da ti njih apsorbiraš što češće. To je ključ. Što više budeš o njima mislila, one će te više obuzimati. Tebi će se sve više i više svijetliti u duši. Jer sjeme kad ga posadiš, ovo je potpuna slika, i kad staviš ga, kad ono je u zemlji stavljeno, i kad je vlaga i sunce i svjetlo i toplina, ono odmah počne rast. I to sjeme će ti u duši stvarati potrebnu vjeru. Opet ću ponoviti, Rimljanima 10.17, vjera putem koje primamo iscjeljenje, to ste svi čuli. Uvijek je rečeno, tvoja te vjera, krivi su prevodi uglavnom u hrvatskim biblijama, jer se riječ sozo prevodi spasila, očito je krivi prevod kad je ozdravljenje, znači ona znači spasila, izbavila, spašen, izbavljen, iscijeljen, očito kad je iscijeljenje, onda je on iscijeljen. Znači, tvoja te vjera iscijelila, ti trebaš imati potrebnu vjeru, a tu će ti vjeru stvoriti istine o onome što on može za tebe napraviti. Ovo je 100%. Znači, ovo je fantastično. To je iz Jeremije 32, stihove 17 i 27. Ovo je fantastično. Kaže Jahve Gospode, ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom. Ništa tebi nije nemoguće. Ili, zar je tebi išta teško? Iz početka, potrebiti dolaze k Boga našeg, k Bogu našem Ocu koji sjedi na prijestolju u liku Isusa Krista, u kojem je on u punini i nama dostupan, kroz kojega su nam svi blagoslovi dostupni, i on stoji pred njime i on njega treba nešto pitati. Njega koji je rekao, pitajte, dobit ćete. Pazi, on je to rekao. On je rekao, ako me pitate nešto u skladu s mojom voljom, dobit će. Znači, ti sad dolaziš pred njega i ti se misliš što? Da li on to meni može napraviti? To je izvrsno pitanje, pogotovo u kombinaciji s ovim drugim pitanjem. I onda se ti sjetiš istina koje u tebi vare, fermentiraju, stvaraju pravu vjeru. Kaže, on je stvorio svojom rukom ispruženom nebo i zemlju. Zar je njemu išta teško? U postanku prvo poglavlje čitamo i kaže Bog. Neka bude kopno. I bi. Ja vam iz tog zaključim da je to njemu prilično lako, da on može. Zar je njemu išta teško? To moraš misliti. Ja ću kasnije dati riječ Danijeli ako bude htjela. Znači, Isus je na njoj napravio čudo u Zadru na ovom seminaru. Jedno krasno čudo. Radi se o tome da je čudo u dimenziji kad je ljudima nemoguće. To je bilo nešto što sam se posebno radovao, jer kad znam da ljudima nemoguće, onda je tek Bogu moguće. I onda će ti ona reći kako se ona mislila. Njezin princip je izvrstan. Bila je puna strahova, dvojbi, muka, nesigurnosti. Ona je slušala prave istine, one su stvorili pravu vjeru, da je ušla u pobjedu i sad je u pobjedi. I to ne bilo kakvoj pobjedi, nego pobjede na svakom polju. Znači, da li je njemu išta nemoguće? Ja vam kažem da nije. Njemu ništa nije teško. Kaže dalje, ovo je bio stih 17, stih 27, kaže kaže, o Gospode, Jahve Gospode, kaže, ja sam Jahve Gospod, gospodar svakog tijela. Zar je meni išta nemoguće? Ili, zar je meni išta teško? Krasan primjer, svi ga znate, prilično nemoguće, nemoguća fizička situacija. Abraham 100 godina, 99 ima kad mu se Bog objavio, rekao da će postati ocem mnogih naroda, promijenio mu ime. Sara je mala 90, usahle utrobe, on mu je obećao da će imati nasljednika. Sara se nasmijala, zato se i sin zove Izak, ili nasmijala se, i onda on rekao, to je postanak 18:14, zar je Bogu išta nemoguće? Nama je nemoguće, ali mi moramo obnoviti naš um, reprogramirati našu ideju onome što Bog može, prema onome što piše u riječi Božjoj i što smo vidjeli u riječi Božjoj da on radi. Njemu ništa nije nemoguće. I onda je Sara, koja je vjerovala Bogu da je vjeron ispuniti ono što obećao, po Hebrejima 11:11 i po Abrahamu, koji nije dvojbio, iako je vidio svoje tijelo i usahlu Sarin utroba, ali on je nije dvojbio, nego je dao slavu Bogu. Još više se osnažio, prema Rimljanima 4:19-22, još više se osnažio, jer je znao da Bog neće podbaciti ako je obećao, i Bog je ispunio svoje obećanje unatoč ljudskoj nemogućnosti, čak i u zamišljanju. On je to ostvario, jer Bogu ništa nije nemoguće. Mi odgovaramo na pitanje koje je temeljno pitanje bilo koga ko dolazi bilo što pitati od Boga: da li je njemu to moguće riješiti za mene, da li on to može? Ista situacija, Luka 1:37, dolazi anđeo i on Mariji, djevici mladoj, nikad to vidjela sigurno nije. On dolazi, slušaj, ti ćeš zvaće sina, rodit ćeš čedo, sina Božjega, zvaće se Isus, spasit će svoj narod. Ona kaže, pa kak je to moguće, ja čovjeka ne poznajem. Ali kaže, nek mi bude, ne razumijem točno kak božanske pute, jer on je iznad mog razumijevanja. Kad kaže Izaji, ko što je nebo iznad zemlje, tako su moji puti iznad vaših puta i moje misli iznad vaših misli. I ako je on rekao riječi da može, to rješava stvar. Jer on ne laže, njegova riječ je istina i on uvijek ispunjava što je obećao po pismu. I onda je Marija mudro rekla, mudro, mudro, evo sluge, službenice tamo piše, ali sluškinje tvoje, nek mi bude po tvojoj riječi, i bilo joj je po njegu. Ona nije sumnjala da je Bogu to nemoguće. Nema šanse. I kasnije Elizabeta, kad je došla posjetiti, odmah nakon toga 45. stih, blažena si ti jer si povjerovala ono što ti je Bog obećao. Blažena. On je nama obećao isciljenje, mi ćemo doći do toga. Blaženi su oni koji su povjerovali. Zašto? Jer su primili, jer nisu dvojbili. Da li je njemu moguće? Na tri mjesta kaže u pismu, Marko 10:27, ja znam, kad su raspravljali o spasenju, oni kaže, pa ako je to tak, onda ko će se spasiti? A on kaže, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Pitanje koje je temeljno pitanje i mora ga svatko, ovo vam ne govorim bez veze, nego iz prakse. Možda se to čini jednostavno, ali vidit ćete ako ste potrebiti, evo ti već si krenula na pravi način, pa onda tebi mogu govoriti direktno, vidit ćeš po putu, unatoč prividnoj jednostavnosti, koliko ćeš imat muke u srcu steći potpuno uvjerenje da njemu doista ništa nije nemoguće. To nije baš toliko lako. Stvarno, ako si potrebit, jer on će ti dat, on će ti prokušat vjeru. Abraham je morao dokazati svoju vjeru i žrtvovati ono što mu je bilo najdraže. I već je nož bio podignut i kad je vidio da je on doista potpuno predan njemu i da samo njega služi i njega voli, onda je on providio za njega ovna. I otud je on dobio jedno od ime kojima se očitava onima koji ga ljube u vjeri, koji su mu predani: ja sam Gospod tvoj koji ti priskrbljujem uvijek. Ili na hebrejskom Jehova Jire: ja uvijek priskrbljujem. Znači, pitanje koje je prvo, da vidim je li neki citat kojeg bih vam htio pročitati. Nije, to je otprilike to što sam mislio reći o da li je ljudima, da li je Bogu išta nemoguće. Znači, pitanje koje je uglavnom lako za razumjeti, jer svi su čuli da je Bog svemoguć i nitko ga ne dvojbi, jest, znači, da li je Bogu moguće iscijeliti svaku bolest? Ovo je otvoreno pitanje, možete odgovoriti na glas u sebi ili na glas ovako, ali to je nešto što morate imati odgovoreno i što trebate, znači, postaviti u srce bez ikakve dvojbe, jer na tome će vam počivati sve dalje. Opet ću ponoviti. Znači, molitva s uvjerenjem da ćemo primiti od Boga ono što trebamo, počiva na našem pouzdanju u njega. Pouzdanje je osjećaj koji u našem srcu, a on raste ili je u naše srce doveden našim poznavanjem njega u kojeg imamo pouzdanje. Recimo, ako ste vas dva u paru ili u braku, vi imate pouzdanje jedno u drugoga ili ne. A to pouzdanje počiva na vašoj spoznaji te druge osobe, jel' tako? Jer ste prebivali jedno vrijeme u sferi, jedno drugome u sferi, kroz razne situacije ste se upoznali i onda ste vidjeli da li možete imati pouzdanje i onda se možeš, tako reći, osloniti na tog čovjeka, jel' tako? Istu stvar pokušavamo napraviti ovdje.